أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Gusti nyuwun pangaksami sampun tengu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan Ilahi Rabbi. Jagat kada bilai kawula sambat punapa coba punapa laknat estigo sahlan mau solawat. Jujur lan adil negara aman sangka wong jahil agama adu akale kancil. Assalamualaikum.